La natura és sàvia i en moltes ocasions s'ha encarregat de regular el seu entorn. El perill de l'energia nuclear és un fet llargament reivindicat pels grups ecologistes i ha hagut de ser un fet natural i tràgic el que ha fet que líders dels països desenvolupats hagin decidit posar en dubte l'efectivitat d'un sistema que a la llarga pot arribar a sortir car per tota la humanitat. Després del període vacacional que ens vam prendre tots plegats la setmana passada, dimecres, qui ens acostuma a seguir ja va veure que no vam sortir en antena, avui dimecres tornem a sortir aquí a Montcada Ràdio, Ràdio Metropol, el programa que cada setmana intenta analitzar una mica tot el que ha passat al nostre voltant. No ens anirem tan lluny com a l'altra punta del món, però sí que ens quedarem per aquí a casa nostra aquesta setmana i ho fem de la mà de la Norma Vidal. Norma, molt bona tarda. Hola, què tal? Molt bé, i em sembla que aquest catàleg que portes a la mà em sona molt, molt, molt familiar. Ai, sí, és que estic mirant mobles, saps? Que vols recordar la teva vida? Doncs sí, sí, estic pensant en comprar quatre coses i bé, com que no em corre pressa, doncs potser m'espero l'any que ve. L'any que ve, noia, doncs sí, això és fer una previsió, eh? Sí, has vist. Però és que no t'has assabentat de la notícia? No, què ha passat? Que obren un Ikea. On, aquí a Montcada? No, home, no, aquí a Montcada no, això ja seria un plaer, un privilegi, però no, no, a Montcada no, sinó que és a Sabadell. Ah, bueno, ens cau a la vora. Però serà l'estiu de l'any que ve, per això et dic que m'estic preparant. Bueno, i escolta, exactament, serà molt gran o què aquest Ikea? Home, doncs sí, serà l'Ikea més gran de tot l'estat, i de fet tindrà 40.000 metres quadrats de superfície. I vaja, em sembla que doncs això és força espai, tant espai com per disposar de 9.000 productes diferents. Tots els que hi ha a Barcelona i Hospitalet junts, doncs allà. Aquells que són impronunciables? Aquells que són impronunciables, la típica santeria Billy o el típic prestatge... Stockholm Hall? Doncs això, eh? Molt bé, i escolta una cosa, suposo que l'arribada d'això no es portaran els seus treballadors a Suècia, sinó que hi haurà gent de per aquí, suposo. Doncs sí, aquesta és la part més positiva tot plegat, perquè l'arribada d'aquesta nova botiga farà possible que es contractin 400 persones directes i 100 treballadors indirectes. I, a més, l'Ajuntament de Sabadell ha arribat a un acord amb aquesta companyia sueca perquè aquests empleats siguin, en la seva major part, doncs, habitants de la zona d'aquí, dels voltants de Sabadell, tant sigui de Cerdanyola, Montcada, Barberà, Badia, Sabadell, doncs, ciutadans d'aquí a la vora, que ara que en aquesta època de crisi doncs, tothom està com està i hi ha molta gent que està a l'atur buscant feina, doncs per què no? Pot ser una bona opció. A més, l'Ikea, si algú ha anat, que suposo que molt poca gent no hi deu haver anat mai a l'Ikea, però diguéssim que no són tots jovenets els que estan treballant tipus McDonald's, per dir-ho així, sinó que és un lloc on la gent, hi ha gent de moltes edats diferents que treballen allà en diferents funcions. És a dir, que aquí no es tanca la porta ningú i d'alguna manera es rebaixaria una mica la taxa d'atur, com a mínim en aquesta zona del Vallès. Doncs sí, com tu deies, el perfil del treballador no és només el típic estudiant o el típic jove que busca feina, sinó que a més, doncs, hi ha gent amb les seves famílies, tant dones com homes, i doncs, també hi ha diferents tipologies de treball, doncs, des d'atenció al públic, atenció a la cafeteria, o fins i tot doncs, muntatge, càrrega i descàrrega, bé, totes les feines típiques d'una botiga d'aquestes característiques, que per cert, compta amb una inversió de 60 milions d'euros per construir-se. Això és molt codi, Pau. I escolta una cosa, dintre d'aquesta expansió, aquest pla d'expansió que té l'empresa, no s'haurà pensat algú de fer un centre aquí a Montcada? No, malauradament aquí a Montcada no. Entre altres coses, perquè entre el de Badalona, el de Sabadell i el de Montcada em sembla que no els hi sortiria a compte, eh? Mm-hmm. Però el que sí que s'està plantejant la companyia dintre dels plans d'expansió a curt termini és sobretot obrir un nou establiment a Tarragona i està estudiant el mercat gironí també per veure si es pot establir en aquesta zona de Catalunya. Molt bé, molt bé. Bueno, doncs res, doncs escolta, ens haurem d'esperar un anyet i escaig, anyet i mig més o menys, per veure la realitat d'aquest Ikea. I a més també t'he de dir una altra cosa. Tu que t'agraden tant tot el tema de la il·luminació solar... Sí, sí, sí. Coses, sí. Doncs aquest Ikea que obren aquí a Sabadell també té una cosa que és xula, que és que per primer cop, bé, és el primer Ikea de tota la península ibèrica que incorpora una cosa que em sembla que es diu Garden Glass, mm-hmm. que és una zona tota de vidre on hi haurà tot el tema de jardineria, plantes, com el que hi ha a Badalona, que també hi ha una part que és de plantes, però molt més gran, amb molta més varietat, i a més, doncs això, que serà tota una estructura de vidre molt, molt, molt xula, vaja. No, ja tinc ganes de que vingui tu, perquè a mi, és veritat, això ara quan arriba la primavera a mi se'm gira el xip i és llum solars per tot arreu. Doncs molt bé, Norma, ens veiem la setmana que ve. Vindràs o què, dimecres que ve? Sí, clar, home. Ah, perfecte, no? És que és el primer programa de primavera i hem de fer alguna cosa, no? Ah, val, doncs ja intentaré venir a veure si no tinc cap imprevist, que últimament vaig una mica... Sí, per això t'ho dic, que estàs aquí molt ocupada, molt ocupada. Sí, em sap greu. Bueno, va, que vagi bé, Norma. Vinga, adéu. Deixem l'IKEA a una banda i saludem en Sergi Calle. Sergi, molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. Tu, suposo que IKEA també has anat algun cop, no, a la teva vida? Algun cop? Algun. Sí, algun, diguem que algun. Bueno, doncs ens ha estat més, eh? Que sàpigues que aquest migdia he parlat amb la teva dona i ja sap alguna cosa més sobre el tema que acabem de parlar, però bueno, tu si vols pregunta-li a ella i ja veuràs que content que et poses. Vale? Res, tu pregunta-li a la teva dona per al tema IKEA, ja veurem. En fi, Sergi, avui em sembla que més que parlar del cinema, de la cartellera de cinema, vols parlar de cinema, però una mica d'estar per casa. Sí, m'ha sobtat d'estar per casa. M'ha agafat de... Però sí, sí. La manera de dir-ho, no? Sí, mai més ben dit. Avui parlem de cinema a la televisió. Tan. Que és una cosa que a vegades és com barrejar coses... Bueno, són coses que no es poden barrejar perquè les pel·lícules que fan per televisió normalment són una merda. Sí, bodrio. Sobretot si tenim en compte pel·lícules i programació com de cadenes com Antena 3 o Telecinco, que quan fan el peliculón fan una cosa com Els Quatre Fantàsticos, sí. Dius, visca. Peliculón, eh? No m'he entès el concepte de pel·lícula. Vull dir, fan una programació terrible. A més, uns telefilms tot el cap de setmana infumables. I en aquesta situació, en aquesta conjuntura que ens trobàvem, després de cop ens trobem amb una cadena com és la Sexta, val? Que em sembla que és l'única que ha entès com funciona això del TDT i de tenir diferents canals. I exactament com ho han fet, perquè en el camp que a tu t'interessa, que és el cinema, suposo que això es refereix a que un dels canals nous que ha tret és íntegre de cinema. Sí, no íntegre, però gairebé temàtic. O sigui, diguem que durant tot el matí fan... Culebrones i Manantial i Padre de Família, sí. I una mica allò de refregit de coses, però després s'hi posen a partir de les 3 de la tarda, 3 i pico, comencen a fer cinema. Comencen les 3 i pico amb una sessió així familiar, no? Una cosa així de sobretaula, després fan una molt, molt infantil, sempre, tipus Liberata Willy 3 o Popeye, d'aquí uns dies van, o no sé què feien l'altre dia, deixa-ho mirar. Aviam. Avui, per exemple, van... Què feia? Sí, m'agraden, Sergi Calle. Vem els papers tots preparats. Sí. Aventures i desventures d'un jupi en el cap, no? Coses així. Moltes de les pel·lícules no són noves. Vull dir, estem parlant de Siete Novias para Siete Hermanos, Juegos de Guerra, és a dir, coses que TV3 ens ha ensenyat fa la tira. Sí. Està bé que com mínim es faci una programació això de 4 o 5 hores, hi ha 4 o 5 sessions de cinema. Sobretot cap al vespre està molt bé perquè recuperen moltes coses dels 60, 70, 80... Aquest cap de setmana vam fer, per exemple, un programa doble de Beetlejuice. Ah, molt bé. I a continuació, El baile de los vampiros, la pel·lícula del Polanski, que m'agrada molt. Una comèdia així, sobre vampiros, molt bona, molt bona. Tu et vas disfressar una vegada de vampir, no? Sí. Gràcies. Molt bé. Després, és el que dic, a vegades la qualitat puja i baixa, però està bé com a mínim que si vas fent tapping, saps que allà sempre tens més o menys, cada dia, tens una hora, tens una pel·lícula més o menys decent que et pot venir de gust veure o no. I està bé. I també fan allò minicicles, l'altre dia van fer dos de Clint Eastwood seguides. Està bé, sí. Cazador Blanco, Corazón Negro, que és una obra mestra. A dir que potser es pot criticar que no siguin molt noves, però deuen tenir allà un estoc de no sé qui i el van tirant i el cas que està bastant bé. Això va en detriment de la programació de cinema de la Sexta 1, per dir-ho així? No ho sé. Sincerament, jo fa cinema la Sexta 1? És que jo t'anava a preguntar, perquè em sembla que la Sexta 1 s'ha especialitzat en comèdia i programes així més amens i de producció pròpia, i em sembla que la Sexta 3 s'ha especialitzat en cinema. Per això et deia això de la integritat i de la temàtic... Vaja, lo que és temàtic, vale? Sí, jo veig aquí la Sexta 1, veig que va fer la sèrie, ja, el mentalista, que és cosa així una mica més potents, La Sexta 2 s'ha especialitzat... Avui veig que em surten molt bé les paraules, eh? Sí. Tots dos, sí. S'ha especialitzat... Sí. S'ha concentrat en temes... De fet, ho diu baix, eh? Diu La Sexta 2, realitat. Mm-hmm. Aquests programes que té de Jordi Évole, sí. El Buenafuente, ho fan cada dia al vespre a les 10 o així, coses tipus de la tenda, oi, cocines tu, decora no sé què... aquest tipus de debates, uh-huh. aquestes coses així més de realitat. I la tercera, tot i que no és exclusiu, però sí que s'està constituint com una mena de canal temàtic sobre cinema. Bueno, està bé. No sé si és per això, però últimament trobo que les pel·lícules que fan a cadenes tipus 33 o TV2 també han pujat molt de qualitat. Bueno. La qual cosa, des de que van arribar els Oscars, o sigui, estem veient un pilot de pel·lícules molt bones a la tele. Quan abans això era impensable. No, sí. Fa 4 dies era... I cada vegada que hi havia una pel·lícula, no, dues, o era un telefilm d'aquests, que comento de cadena privada, uh-huh. o era una pel·lícula d'aquestes hipercomercials, que vull dir que ningú a l'hora de programar ho va dir, és bona aquesta pel·lícula o no? Simplement la ponim veure si que va tenir X espectadors i la tiren, del rotllo d'aquestes de El Ladrón de Huesos o Coleccionista de Diamantes o una cosa d'aquesta, sí. que la fan cada 2x3 i no val res, coses del Tony Scott, vull dir, coses molt previsibles. En canvi, com a mínim, encara que siguin antigues, aquestes de la 63 m'agrada perquè tenen un plus així més, també més nostàlgic, eh? És com un revival dels 80 moltes vegades. Mm-hmm. Bueno, també feien Roger Rabbit, per cert. Sí, és cert, l'altre dia el vaig veure, sí. Un petit mite. Sí, molt bé, molt bé. Bueno, doncs escolta'm, serà qüestió de veure la 63. Sí, ja que no anem al cinema, que ens quedem a casa, veiem bons cinemes. Ja que no anem al cinema, el cinema ve a casa, està molt bé. Que de fet tampoc es tracta de fer propaganda de la 63. No, però bueno... Sí que volia explicar això, no? Que ara com a mi, bueno, fan aquest espai de pel·lícules i que cada dia fan pel·lícules. I no es tracta que només mirem la 63, però sapiguem que allà hi ha una oferta que podem anar a buscar, és interessant. No, però quan un canal destaca entre salva més històries així, està bé dir-ho, escolta. Molt bé. Doncs molt bé, Sergi, ens veiem dimecres que ve, aquell cop sí, amb les propostes de cinema, bueno, per qui li agradi anar al cinema o qui pugui. La setmana que ve ja veurem qui hi ha aquí. També t'anava a dir, a veure si... Ja veurem. Perquè en Sergi està a punt de ser pare per segon cop i, bueno, està una mica pendent tot plegat de si en Sergi està o no la setmana que ve operatiu. Agafat per pinces, sí senyor. En fi, Sergi, escolta, moltes felicitats, això sí, la setmana que ve jo farem oficial, però bueno, de moment parlem la setmana que ve o no. O no, o sí. O sí, ja veurem. Molt bé. Apa, doncs, que vagi bé. Vinga, fins la setmana que ve. Adéu-siau. Adéu. Ràdio Metropol. Tiene la palabra... Albert Segura. I tot i l'aiguat que ha caigut aquesta setmana... Tothom té una mica al cap que al final de la setmana, aquells dos últims dies, serveixen per sortir i esbargir-se una mica. Xavier Segura, és així o no és així? És així. Ens hem de... Tot i això, el temps ens ho permetrà, ja d'entrada t'ho pregunto, perquè tu controles una mica més això que la resta del món. Sí. No, el temps sembla que permetrà tenir un cap de setmana tranquil, uh-huh. o sigui que es poden fer activitats, i també hi ha l'oportunitat de veure, no sé, per exemple, anar al bosc i veure com estan els rierols i tot, perquè... molts litres han caigut aquesta setmana amb molta cura, sobretot perquè en el cas del cap de setmana vam tenir una desgràcia d'un home que va quedar sepultat per una llau a l'estació de la Masella, tot i que esquiava fora de pista, uh-huh. és a dir, que també s'ho va buscar una miqueta, sí. però sempre s'ha d'anar amb cura, encara que ja no plogui el cap de setmana, els rierols, com documentes, van plens, i bueno, s'ha de tenir una mica de compte amb el que es fa a l'aire lliure. Sí, i al Pirineu el risc de llaus aquest cap de setmana serà extremadament alt, eh? Ja aviso, perquè... Ja ha nevat molt aquests dies, ha nevat, fins i tot hi ha acumulacions d'un metre en alguns sectors del Pirineu. Què passa? Massa neu nova, molta neu nova, i amb la temperatura que farà, que vulguis que no, aquestes dates, si fa sol ja és diferent, puja bastant la temperatura, doncs hi haurà bastants allaus. Mm-hmm. O sigui, hi ha molt risc d'allau més aviat. Va. És a dir, fora pista, bueno, molt de compte. El que hem dit, molt de compte si sortim a l'aire lliure, sobretot si es va a la muntanya, i si hi ha neu pel mig, el doble d'atenció posada a l'entorn. Tot i això, la proposta d'aquest cap de setmana no passa per anar a la neu. No, ben al contrari. Ens quedem aquí al Vallès, uh-huh. perquè bé, aquí Montcada, Cerdanyola, tota la zona del Vallès, ho tenim bastant conegut, l'arquitectura modernista. Sí. D'estiuet, sobretot, eh? Uh-huh. Aquí. Què és l'arquitectura modernista? Doncs bé, són aquestes cases que es van fer a principis de segle, del segle XX, parlem, eh? No del XXI. Sí, no, clar. I que es feien d'estiueig de la gent de Barcelona, doncs, que sortia de la ciutat, doncs, per venir, doncs, a les nostres contrades a disfrutar de l'ambient més natural, no? Uh-huh. Per exemple, doncs, aquí a Montcada ja tenim alguna casa, a Cerdanyola també, és a dir, a Terrassa també. Bastanta, a Terrassa bastanta, sí, sí. Bastanta. Però sobretot qui s'emporta la palma és el Vallès Oriental. El Vallès Oriental hi ha un gran cupo, eh? Un gran cupo, sí, sí. Sobretot centrada a la Garriga, eh? Una passada. Però bueno, ara entrem en detalls, sí. Perquè el que estem parlant és que es va presentar una nova senyalització, justament, de la ruta del modernisme d'estiueig a tota la comarca del Vallès Oriental. Llavors, en què consisteix? Doncs les diferents poblacions que tenen doncs molta arquitectura modernista d'estiueig allà entre les seves cases, doncs han fet una ruta turística perquè la gent vingui a la població a mirar-les, a fer la ruta i a conèixer la població amb la seva vessant més modernista. I com està feta aquesta ruta? Doncs hi ha diferents municipis. Aquests municipis doncs són Cardedeu, que té 17 elements senyalitzats, també hi ha la frontera gairebé amb Osona, Figaró-Montmany, que té 10 elements, Granollers amb 12, l'Ametlla del Vallès amb 8, però sobretot el que dèiem, la Garriga, que en té 33, perquè déu-n'hi-do, eh? No sé si heu anat mai a la Garriga, però... Sí, sí, sí. Però val la pena perquè, hòstia, en aquest sentit és una passada. Sí, sí, és una joia del modernisme. En total, el que diem, són 10, 80 edificis senyalitzats a tota la comarca, i que bé, doncs, la ruta precisament és una proposta de descoberta d'aquesta arquitectura d'estiueig. I bé, es poden observar, doncs, ja diem, cases, torres, els seus jardins, les torres són espectaculars, i l'arquitectura civil, en definitiva, amb parcs, fonts, etc. I bé, són aquestes propostes d'itineraris, doncs, que si bé no sé si es pot mirar des de dins, perquè em sembla que dins no es permet accedir, sí que es pot mirar des de fora del carrer, doncs, la ruta permet veure tota la façana d'aquestes cases que tenen elements bastant curiosos en alguns casos. Per exemple, fins i tot algun mosaic fet amb pedretes. És espectacular, eh? Hi ha molta gent que no ha vist o no ha viscut aquesta arquitectura al seu voltant. Aquí a Montcada tampoc n'hi és que n'hi hagi molta, però realment per veure-ho visualment és espectacular, fins i tot, algunes cases. Jo recordo també de la Garriga elements modernistes, per exemple el cementiri del poble, que està creuant la C-17. Exactament, sí. I allà sí que hi ha un bon tou de mostres del que és el modernisme arquitectònic, però també escultòric. Sí, sí, el cementiri és una passada, és d'allò que dius que dona gust quedar-s'hi allà, no? Home, fotem. Ja ho sé, és broma, però que val la pena fer una visita. Així com els cementiris en general no agrada anar, hi ha cementiris com per exemple aquest, o fins i tot el de Cinera, a Arenys de Mar, que val molt la pena anar-hi, perquè són d'aquells que dius, ostres... tot el que es fa, doncs, les tombes, com es diuen, els panteons, no? Sí, els panteons, sí, són, sí. Són espectaculars, estan fets amb molta gràcia, realment. I bé, dins de la Garriga en Silla, al poble, doncs destaca el carrer del Passeig, que té bastantes cases modernistes, que ja diem, és un dels passeigs principals d'allà de la Garriga, i és segurament on es concentra la majoria d'elements senyalitzats d'aquesta ruta a la població vallesana. I bé, està dedicat a l'arquitecte vallesà Manuel Joaquim Raspall i Mayol, que bé, a la seva obra, doncs, ell va morir l'any 1937, i fins llavors doncs, era arquitecte i va fer moltes d'aquestes edificacions. Sobretot a la Garriga, Sí. I bé, doncs ara doncs és com un homenatge també, doncs, està una mica dedicat tot plegat i t'aproximen a l'obra d'aquest arquitecte vallesà, perquè moltes d'aquestes cases que es podran veure en aquests itineraris doncs pertanyen a aquest arquitecte, que bé, si en el seu moment potser no se li donava tanta importància, ara se li dona molt de valor a l'arquitectura que feia. Doncs una bona proposta per veure aquest dia de setmana pels carrers de la Garriga, això sí, si el temps aguanta. És una bona iniciativa de cap de setmana, molt bé. Sí, sí, a més, ja us dic ara que segurament farà sol, eh? Ah, sí, perfecte. I va, ja es pot fer, aquest cap de setmana mateix ja és vàlida aquesta proposta. I bé, doncs ja sabeu, cap a la Garriga, cap a Cardedeu, a l'Ametlla, on vulgueu. Cap al Vallès, que hi falta gent, molt bé. Doncs Xavi, assegura, ens veiem dimecres que ve. Vinga, fins dimecres, Albert. Que vagi bé, adeu-siau. Adeu. fins aquí el Ràdio Metropol d'aquest dimecres, que com és costum us hem ofert Norma Vidal, Xavier Segura, Sergi Calle i Albert Segura. Tot i que des de Catalunya, o més concretament des de Montcada, poc podem fer pels afectats pel desastre natural del Japó, ens volem sumar a la causa mundial, que d'una vegada per totes podria unir les nacions dels diferents punts del món amb un afer conjunt que pot acabar passant factura a tota la civilització. Aquest homenatge nostre ve de la mà d'Antònia Font. Que tingueu una molt bona nit. És molt difícil aguantar-me sa ressaca i des dilluns. Deje lo catil i te feina, arrencarem el manco avui. Senyoreta, m'estimi amb molta força i primavera, a certa circumstància i perfil. Xangai no és Pequín. I és només quan som una piltrafa que m'ha escrit i m'ha dibuix. Sé que per tu i jo una línia recta mot separa sempre junts. Senyoreta, m'estimi amb molta força i primavera, a certa circumstància i perfil. Xangai no és Pequín. Senyoreta, la meva s'abandona i no ho supera, su asiento en posición vertical. Pequín no és Xangai. Senyoreta, m'estimi com s'estima en el cinema, a certa circumstància i perfil. Xangai no és Pequín. Senyoreta, neons i cosmopolis a TVOs, de sushi Panasonic total. Tòquio m'és igual. Radio Metropol FM.cat.